فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جلدي دي جاكار لغنون أجدي قسم كارد فني من أنك بوكي طالبي يب نغلين دنيو لين زيارة لين وخ assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ninu ko baxo wona dafa ci ngelbenu weru kor wone ñu tok di fatlenta ak bokki julidi ak bokki talibi war war yi war ci nit ku jog ngir sobu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak war war yi war ci nit ku jog fasiyene top tariqatu shaykh al khadim radiyallahu ta'ala an war war yoy moy gestu deug deug yi lamu jamono bu ne lay deug deug yi mbir ba nga diko gestu diko jema baye xel di jema tek tank fofu jamono bu ne ngay jang ndax nit jamono bu ne war nay jël bind bu yes wala muy tok di nafar lamu wess won diko segg diko setantal lamu jess ci gannaawam ludul nona mu set num ko faxase ba mu set lepp bind bu yes bu mu daliko muy jëf bu rafet jëm wara def te dawo ko def mu jëm kam katanam ngir jëf jëf jojé lepp jamono bu ne dafa war abdulit war talib ak murid ci ay yëngutom yëne motax tay ci ngeel benu meru ko ñu di ci andi ay bind yo xamni da na ñu fatali ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dam doxé moko sahabaam di ñu woné melokan yi nga xamni rafet lu nañu ci ab julit mu mel ko lolu buñ ci jëlé ay bind danañ andi yépp ay bind yo xamni serigne touba ni mu daan dundé wër koor ak ni mu ko jappé won ak ni mu ko fonké won ak ni mu ko japp do won nit yi ak jëf yu reey yamu ci daan jëf yépp fas nañu ko yéne waxtaan ci biir wér yi bu ko dogal suñu borom maye way kon ñu tambulé ci wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dañ jëlé ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def sa bu rajab masan duggu da fay wax ni yalla yalla nga ñu barkélal ci rajab ak ci sha'ban te yeggalenu ci ramadan lolu ak ñaan la go xamni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan ñaan ko ñu waxal bazar ak tabarani yu ñoko netale ñu jele ci benen sahabi yu bu ñuy wax abu sa'id al khudri radiyallahu anhu mu wax ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu wéri moy wéru koor wéru koor moy wér wi gëna mag orna fa yalla hadith bobu bazar moko net li batay jëlé nañ ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni sangu wéri moy wéru koor waye sangu bisi moy bisu al-jumu'ah lepp kon ñu bayyi xel ni sangub weer yi moo ñuy gane si ñu seet la war ci ay berne ak tabanga suñu digg ak moom ñu fas ko yéen jëf. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni jaam ñi bu ñu xamoon li nekk ci weeru koor kon sama xeet danañu mébét at mépp di weeru koor bu ñu xamoon li ci yàlla def ci ay ngëneel ak ci barke danañu mébét moos at mépp doonal weeru koor. Jël nañ ci Ubaada ibn Samit radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis wax na te boobu weeru koor teew mu wax ni weeru koor dikkal na leen muy weeru barke boo xam ne yàlla dina leen ci woomalal yàlla dina ci wàcc yermandeem yàlla dina ci sippi ay ñaawteef yàlla dina ci wuyu ak ñaan ci weer wii ci la yàlla xoolee ni ngeen di jëkkantee di def lu baax muy puukaree woonteeg ay malaayikaam ci yéen di wax malaayika yi ni xool leen sama jaam ñi ni ñuy jëkkantee ci def lu baax. Yonente bi ni kon nag na ngeen fexe ba won yàlla ci seen bopp lu baax na ngeen won yàlla ci seen bopp aw yiw ndax kat ki taxee di dëgg mooy ki nga xam ne xañeef na ko yermande yàlla ci biir weer ko ka taxee di dëgg mooy ki sàggan bañ xañ ko yermande yàlla ci biir weer wi. Jël nañ ci Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu mu wax ba tey ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni woor weeru koor ba ba ñuy àggaat ci weeru koor dafay far li dox ci diggante bi ci ay bàkkaar. Nit ki bu wooree weeru koor te sellal ko ba ba weeru koor di dikkaat lu fi nekk ci ay bàkkaar weer woowu ngëneel la mën na ko far. Kon ñu ci góorgóorlu ba jéem koo sellal suñu kam kàttan. أبواب جنات نعيم فتحت للسائمين والجميع انفتحت لكم لدى الفتور واللقاء يا هم فرحتان باتفاق سكى لهم أن ربكم كريم وأن علمه أجرا لا تلي شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنة دون نيام شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنة دون نيام شكرتم الله